Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lutego, jest 9. Małgorzata Malborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o końcu zimowych ferii, nowym liderze amerykańskich demokratów i marszu upamiętniającym Borysa Niemcowa. To już ostatni dzień zimowych ferii. Jutro wracają do szkół uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, którzy dwutygodniową przerwę w nauce mieli jako ostatni w kraju. Ferie uczniów z pozostałych województw skończyły się wcześniej, 2, 3 lub 4 tygodnie temu. Następna przerwa będzie od 13 do 18 kwietnia, to oczywiście z okazji świąt wielkanocnych. Nie o 16, a już o 11.30 rozpocznie się w cerkwi w Hajnówce dzisiejsze nabożeństwo rozpoczynające Wielki Post. Zostało przeniesione ze względu na mający się odbyć po południu drugi Marsz Żołnierzy Wyklętych organizowany przez narodowców. Marsz odbędzie się, choć sprzeciwiały mu się i Rada Miasta, i burmistrz, i część mieszkańców Hajnówki. Sąd Okręgowy odrzucił sprzeciw burmistrza, a sąd apelacyjny jego zażalenie na taką decyzję. Kontrowersje budzi były żołnierz AK Romuald Rajs, pseudonim Bury. Oskarżano o śmierć prawie 70 osób narodowości białoruskiej, którego chcą uczcić narodowcy. Każdy ma szansę zdecydować, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu obywatelskiego. Zaczyna się przyjmowanie projektów do budżetów obywatelskich. Kolejne miasta oddają mieszkańcom fundusze do dyspozycji. W większości wystarczy pomysł, kampania na rzecz takiego projektu i głosowanie. W niektórych obywatele muszą być aktywni przy realizacji projektu, wyjaśnia zastępca prezydenta Żyrardowa Lucjan Chrzanowski. Pomysłodawca musi wnieść udział własny w takim projekcie, ponieważ miasto dofinansowuje taki mini projekt kwotą 25 tysięcy, ale jest to nie więcej jak 85%. Pozostałą część musi uzupełnić wnioskodawca. A może to zrobić na kilka sposobów. Najprostszy sposób, nakład pieniężny. Druga możliwość to jest nakład rzeczowy. No, na przykład w gronie takich pomysłodawców znajduje się ktoś, kto ma uprawnienia projektowe, zrobi projekt, który da się wycenić. Trzecim elementem to jest nakład pracy społecznej, czyli na przykład sami inicjatorzy montują zabawki na placu zabaw pod kontrolą. Budżet obywatelski realizuje kilkadziesiąt miast w Polsce. Najwięcej pieniędzy do dyspozycji obywatelom oddaje stolica, ponad 50 milionów. Najmniej małe miasto, na przykład Żuromin, który w tym roku przeznaczył 160 tysięcy złotych na pomysły mieszkańców. Thomas Peres, nowym szefem amerykańskiej Partii Demokratycznej, został wybrany podczas wczorajszej konferencji w Atlancie. Agencje piszą, że najważniejszym wyzwaniem dla nowego lidera demokratów będzie zjednoczenie i odmłodzenie partii. Były minister pracy obejmuje przywództwo Partii Demokratycznej w szczególnie trudnym momencie, zauważa w komentarzu agencja Reutera. Będzie musiał dokonać gruntownej przebudowy partii, która wciąż jeszcze nie wyszła z szoku po wygranej Donalda Trumpa w wyborach, a zarazem przekuć narastające w społeczeństwie amerykańskim oddolne nastroje sprzeciwu wobec rządów Trumpa w polityczne poparcie dla demokratów. Eksperci przypominają, że Peres był jednym z najbardziej zaufanych współpracowników byłego prezydenta USA Baracka Obamy. Ulicami rosyjskiej stolicy przejdą przyjaciele i zwolennicy zamordowanego 2 lata temu polityka opozycji Borysa Niemcowa. Początek demonstracji w południe. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Lider antyputinowskiej opozycji został zastrzelony 27 lutego 2015 roku w centrum Moskwy w pobliżu murów Kremla. Jego współpracownicy twierdzą, że odpowiedzialność za śmierć polityka ponoszą przedstawiciele władz, którzy rozpętali w Rosji kampanię nienawiści wobec oponentów Władimira Putina. Żal mi nie tylko Niemcowa, ale żal mi naszego kraju, w którym dzieją się takie straszne rzeczy. Ci, którzy nienawidzą swoich oponentów, są nieszczęśliwymi, otumanionymi ludźmi. Oni nie tolerują mądrych i dobrych ludzi. Oni ich nienawidzą, bo sami są niczym. Oni ich prosto nienawidzą, wy понимаете? Потому что они сами ничтожество. Obecnie trwa proces domniemanych zabójców. Na ławie oskarżonych zasiadają mężczyźni pochodzenia czeczeńskiego. Zdaniem prokuratury morderstwo zostało popełnione na tle religijnym i politycznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś sporo opadów deszczu, a na wschodzie także deszczu ze śniegiem. W Suwałkach 2 stopnie, w Lublinie i Olsztynie 4, w Gdańsku, Warszawie i Zakopanem 5, w Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie i Szczecinie 7, w Katowicach i Krakowie 8, a we Wrocławiu 9. Jutro ma być o 5 stopni więcej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, mam zabawną niespodziankę dla klientów kupujących na raty. Sól w cukierniczce? Prawie. Zapłacimy pierwszą ratę za nich. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Teraz w Saturnie zapłacimy twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc kuchnię gazowo-elektryczną Aminka z obrotowym rożnem, klasa A, za 1399 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotex Skin. Suplement diety Labotex zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotex pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Naście to ma stali kamna, a w nich smrdíla, pozor, dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši ze spíže utečou, radši zpátky k sousedům, o tom, že nám čudí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Witamy serdecznie w drugiej zagadkowej godzinie, a powitaliśmy naszych zagadkowych słuchaczy taką piosenką Kasparek w rochliku. I skąd ta płyta do nas dotarła? Kasparek w rochliku, Smrodliwi Duchowy. O, tytuł piosenki taki. Nie z jakim wiem. Językiem wam się kojarzy? Kojarzą te słowa? Z czeskim? Z czeskim, świetnie, jasne. Ta płyta przywędrowała do nas z Pragi, a my teraz rozmawiać będziemy o takiej muzyce, która tej piosence dała początek i każdej innej piosence. Czy lubicie słuchać muzyki klasycznej? Czasami, tak, jak jest jakoś fajne. Bardzo często tak jest, jak pytam, to jest najpierw... A ja lubię też bardzo nowoczesną i chyba nawet bardziej. A no właśnie, a mnie bardzo zależy na tym, aby rozkochać was właśnie w muzyce klasycznej. I z tego powodu od czasu do czasu słuchamy takiej muzyki, ale także regularnie zapraszamy was na, myślę, bardzo dobre koncerty, gdzie muzyka klasyczna przepięknie brzmi. I tym razem chciałabym was wszystkich zaprosić na koncert, wiecie jaki? Tak. Jaki? Na Luxtorpedy? Na Luxtorpedy? Nie. Na swoją drogą, bo dzisiaj wieczorem gości w Trójce. Zagadkowy oczywiście, tak. Ale na koncert wystrzałowy. Będzie tak. Koza na flet solo. Bańki mydlane i piękny karnawał zwierząt. Co wy na to? Fajny, bo ja bym te bańki mydlane tak podmuchała. Do tego znakomite duo Granat i kwartet Prima Vista. Dwa rewelacyjne artystyczne zespoły. Koncert już dzisiaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu w Warszawie w samo południe. Serdecznie zapraszamy, mamy do rozdania, no właśnie dla państwa, no zaproszenia. A co w repertuarze? Moi drodzy. Na dobry początek karnawał zwierząt pana Sesansa. No właśnie, zagadka dla was. Kto jest bohaterem tego utworu? Muzyka. dyskusja w zagadkowym studiu, bo to nie prosta sprawa. Bardzo proszę, kto jest bohaterem tego fragmentu, tego utworu muzycznego? Myślałam, że taka wielka mrówka, która teraz swoimi wielkimi nogami tak drż. Nie wiem, to jest moja opinia na ten temat. Wielka mrówka i to tak naprawdę jest bardzo dobry trop myślenia, zwłaszcza z naciskiem na to słowo wielka. Michale, pomysły twoje poproszę. Pianino nowoczesne? Pianino nowoczesne, dobrze. Marto? Ja nie wiem. Nie kojarzy ci się z niczym? A jakie instrumenty brały udział? Skrzypce i pianino. Skrzypce i pianino, tylko te słyszałam. Ale był taki instrument, który również jest instrumentem strunowym, ale na pewno nie są to skrzypce. A ja chyba wiem ten. Mhm. Tylko nie chcę się pomylić, więc się zastanawiam teraz. Strzelaj, no. Lira? Nie, lira to... No pokazujesz świetnie, tylko jak to się nazywa? Na pewno nie lira. Bas? Nie wiem. Bas, a jeszcze jedna część wyrazu. Bas, a wcześniej... Kontrabas. No brawo, kontrabas. Świetnie. Ale dalej nie mamy odpowiedzi na moje pytanie. Cóż to za bohater? Ja sam myślę, że to jest... Ja wam podpowiem. Masz pomysł? Ja tak myślę, że to musi być coś wielkiego. Skoro były użyte takie już cięższe słonisko. Dźwięki, to właśnie, dokładnie, słoń. To może być słoń, czy jakiś ogromny troll, nie wiem. No ale pewnie nie jesteście. Albo lew. To uwaga. Ma największy mózg spośród wszystkich ssaków. Z tego też powodu jego pamięć jest doskonała. Na pewno nie krokodyl. Po wielu latach potrafi rozpoznać członków swojej rodziny. Pies? Jego przywódca stada, potrafi stworzyć w swojej głowie mapę terenu, który zajmuje 2000 km². Owca? Duży teren czy nieduży? Duży. Ogromny. Mi się kojarzy, jakby to był słoń. Nie wiem, jak potrafi wydawać bardzo niskie dźwięki. Wiecie jakie? Takie, których żaden człowiek nie usłyszy. A słuch ma genialny, ponieważ słyszy dochodzące różne odgłosy z odległości 20 km. Słoń. Biega w bardzo zabawny sposób. Królik. I teraz uwaga, bo to naprawdę królik. Jest zabawne. Królik, owca, świetnie. Biegną tylko jego przednie nogi, natomiast tylne... Kangur. Po prostu sobie idą. Kangur. To nie jest kangur, nie mogę ci powiedzieć, że to na pewno nie jest kangur. Nasz bohater uwielbia się przytulać. I małpka? I pociesza nawzajem swoich małpka? Towarzyszy. Małpa? Nie wiem. Ma doskonale rozwinięte coś, co nazywa się empatią. Czy ktoś tu wie, co to jest empatia? Ja nie wiem. Wiesz, Lu? Mogę wytłumaczyć? Na przykład bardzo. Jak podręcznik. Nie. W złym kierunku trochę. Empatia to jest takie uczucie, kiedy... utożsamiasz się z kimś innym, na przykład ze swoim kolegą i mówisz mu, kurczę, dostałeś jedynkę, wiem, co teraz czujesz. To jest właśnie takie, to jest empatia, czyli, że jakby wyobrażasz sobie to, co teraz czuje tamta osoba. Marto, utożsamiasz się? Wytłumaczysz nam? Nie, no pewnie, że nie. Takie współodczuwanie. Jesteś teraz trochę smutna? Mi też jest smutno. Nic nie kumasz. Słuchaj, wszystko ci wyjaśnimy. Na dodatek zrobimy coś teraz, mam nadzieję, bardzo zabawnego. Każdy będzie miał szansę powiedzieć, kto jest bohaterem utworu pana Sesansa. Jedna szansa. Szybciutko. Lulu? Słoń. Mikołaj? Szympans. Szympans. Michale? Słoń. Słoń. Martusia? Nie wiem, na razie jest. No strzelaj. Pewnie. A ulubione zwierzę jakie jest? Nie wiem. To teraz posłuchajcie, kto miał rację. Czy to była owca? Nie, to słoń. No. Robił... No świetnie, to dokładnie tak, słoń. I jeszcze teraz będzie o nim. Jest piękny i tajemniczy. Nie potrafi śpiewać, ale jest dostojny. Występuje... Pingwin? W bajkach i baśniach, nie? Można przyglądać się mu godzinami. Jeśli nie odleci na zimę do ciepłych krajów, to dobrze jest się nim zaopiekować. A teraz będziecie wiedziały. Potrafi zmienić się z brzydkiego kaczątka w... Łabędzia! Pan Sesans i łabędź. Fluf. Sesans i Łabędź. Ależ to było piękne. Czy tylko mnie się podobało, czy wam chociaż troszkę też? Mi się bardzo podobało. No, mnie też. Michale? 10 na 0. To znaczy 0 na 10. To znaczy, nie wiem, no od 0 do 10 to 10. A, czyli bardzo ci się podobało. Słuchaj, to jest miód na moje serce, dlatego że powiedziałeś, że dużo bardziej wolisz muzykę współczesną, taką nieklasyczną, rozrywkową. No ale to naprawdę jest cudo, to po prostu jest perełka. A w naszym studiu pani Aleksandra Piotrowska, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. A także juror konkursu Świat Przyjazny Dziecku, którego organizatorem jest Komitet Ochrony Praw Dziecka. No i teraz pytanie do was, moi drodzy, zanim pani Ola nam rozwinie temat. Jaki to jest świat, który ma być przyjazny dziecku? Świat bez przemocy, świat, w którym każde dziecko jest równe, świat, w którym można wszystko robić, świat, który jest, jakby to powiedzieć, bez ograniczeń. Ale to świat, w którym rodzice nie każą na przykład, nie każą po prostu. Myślałam, powiedzieć, nie każą odrabiać lekcji. Tak. Albo myć zębów, też już czekałam na taki czas. No Marto, jeszcze ty masz pomysł jakiś? Nie masz i wcale nie musisz mieć. Świat przyjazny dziecku, wiemy, to jeszcze powiedzcie mi, co to takiego może być Komitet Ochrony Praw Dziecka. Trudna nazwa. Mikołaj. Komitet Obrony Praw Dziecka to jest ochrony, załóżmy... ale to podobne. To są takie prawa, które trzeba przestrzegać. Każdy dorosły musi przestrzegać, nawet dzieci. Czyli to są takie prawa, które dziecko, załóżmy, ma prawo do odpoczynku, ma prawo do pracy, ma prawo do chodzenia do szkoły, ma prawo do jedzenia. I to są takie poszczególne prawa, które dziecko musi posiadać. Mm-hmm. Olu, jak te odpowiedzi ci się podobają? Bardzo są one piękne, Mikołaju, z jednym zastrzeżeniem. Wiesz, my wiemy, że dziecko powinno mieć życie przebiegające tak, żeby te wszystkie prawa, o których ty pięknie powiedziałeś, były respektowane. Ale no jak myślicie, czy we wszystkich rodzinach, we wszystkich przedszkolach, szkołach dzieją się wyłącznie wspaniałe rzeczy? No, oczywiście, że no nie. Niestety nie dlatego istnieje u nas Komitet Ochrony Praw Dziecka, który zajmuje się pilnowaniem, tak najogólniej mówiąc, żeby te prawa dzieci były przestrzegane, ale też jest miejscem, gdzie krzywdzone dziecko, ale także jego rodzina, może szukać pomocy. Tam pracują eksperci, którzy gotowi są po prostu pomóc. Olu, to może ja dodam tylko tyle, bo to bardzo istotne, że dziecko ma prawa, ale też ma obowiązki. Bo gdyby tych obowiązków nie miało, to wtedy rodzi się w nim taka postawa roszczeniowa. Czy wy wiecie, co to jest postawa roszczeniowa? Nie. To jest coś najgorszego na świecie, coś okropnego. Ja chcę, mnie się należy. Tak, ja muszę, dla mnie. Nic dobrego z tego nie przy wynika. Przy mnie, ze mną. No, pewnie każdy z nas zna w swoim otoczeniu taką osobę, oj, która tak. siebie stawia na piedestale. Nie lubi. Moi panie nie przestrzega do końca tego prawie tych praw dziecka, bo na przykład jak jest bardzo zdenerwowana, to mówi, że siad do nas. To rzeczywiście bardzo nieładnie, to tak można dresurę... Tak, ale jak jest bardzo zdenerwowana. I nie robi tego na pewno żartem? Nie. Bo to jest krzyk, nie mówienie. No to tak, bardzo no to tego nie lubimy. Nie lubimy, jak ktoś na nas krzyczy. A wracając do konkursu Świat Przyjazny Dziecku, to powiedzmy, że ma on całe 15 lat i wypełnia bardzo ważne zadania. Jest kilka kategorii. Jurorzy wybierają. No Olu, ty wybierałaś najlepsze, najbardziej przyjazne, najpiękniejsze miejsca w kontekście dziecka. Joanna Ole, która miała z nami być, jest chora, kaszle bardzo. Pozdrawiamy cię, Joasiu. Ja również wybierałyśmy najlepszą książkę dla dziecka, książkę roku, ale były też inne kategorie. Po co w ogóle ten konkurs? Po co w ogóle takie historie są organizowane? Jak myślicie? Myślę, że to chyba przede wszystkim chodzi o to, żeby pomóc dorosłym wybierać takie książki, takie miejsca, takie zabawki, takie produkty, które warto swoim dzieciom kupić. Patrzcie, jakie dzisiaj mrowie najrozmaitszych przedmiotów możemy spotkać w każdym sklepie. No i nie przecież, wszystkie dobre, no. Oczywiście, nie wszystkie dobre. A my przecież nie musimy się znać na wszystkim. Nie może być tak, że idę z dzieckiem do księgarni i spędzam w tej księgarni 9 godzin czytając książki po to, żeby wybrać najlepszą. Więc warto, żeby były takie miejsca, w których możemy zasięgnąć rady. Ja z mamą w księgarni siedziałem chyba z godziny albo dwie. Och, można się zasiedzieć w księgarni, to prawda. Jeszcze dobrze, żeby ta księgarnia była właśnie przyjazna dziecku. I takie miejsca, Olu, ty wybierałaś. Powiedz proszę, między innymi które ja, to, które między innymi nie. ty, tak, bo jurorów wspaniałych jest wielu jest w tej tak, kapitule, całe prawda, grono. Kilkanaście osób. Oczywiście. I naprawdę są to eksperci, znawcy, takie osoby, którym można zawierzyć. A powiedz proszę, które miejsca wybrałaś? Zauroczyła mnie szczególnie działalność czegoś, co się nazywa Muzeum dla Dzieci. To jest muzeum przy Muzeum Etnograficznym w Warszawie. To jest nasza nagroda główna w konkursie Świat Przyjazny Dziecku. Słuchajcie, ile różnych możliwości, nawet nie chcę użyć słowa zwiedzania tego muzeum, bo to nie jest takie muzeum, gdzie trzeba grzecznie chodzić środkiem korytarza i tylko oglądać. Ile możliwości działań to muzeum stwarza. Czasem to sobie myślę, że ono ma więcej wspólnego z takim na przykład Centrum Nauki Kopernik, niż z klasycznym muzeum, gdzie w każdej sali stoją osoby upominające nas, żeby nie dotykać, żeby nie ruszać. W tym muzeum wprost przeciwnie, dzieci są zachęcane do tego, żeby robić. Ale to jest jedna rzecz, nie jedyna. Wspaniała lokalizacja, wspaniałe miejsce jest na drugim końcu Polski w porównaniu z Warszawą, w Pucku, InterEduFan, organizacja, która stwarza dzieciom możliwość na przykład zrobienia własnego osobistego żeliwnego odlewu, wyobrażacie to sobie, albo czegoś ze szkła, albo możesz, Lulu, wyobraź sobie wywołać gejzer i zobaczyć, jak to działa. Czyli zobaczcie, poznawanie świata przez doświadczanie, a nie przez słuchanie, jak inni nam o tym opowiadają. Ale i sportowe miejsca mieliśmy też wspaniałe, zgłoszone, które zdobywały tutaj nagrody. Teatr Rampa chociażby piękne rzeczy robił. I co ważne, w tych wszystkich miejscach respektowane są prawa dziecka. Ja kiedyś zapytałam w przedszkolu także o prawa dziecka i jeden chłopiec powiedział mi, a ja chcę prawo do kisielku. O, to też jest bardzo ważne prawo, proszę państwa. W piaskownicy ten ma rację, kto mocniejsze pięść ma. W domu słabe dzieci, głosy tłumi wciąż dorosły bas. Ktoś przeczytał moje listy, ktoś w kieszeniach szperał mi. Ktoś wertował mój pamiętnik, to nie tak powinno być. W klasie prawo do poglądów ma ten z nas, kto dziennik ma. Starsi zawsze wiedzą lepiej, milczeć przy nich muszę ja. Brak im chęci, by pogadać, by zwyczajny stworzyć dom. Pośpiech, nerwy, telefony, czasem chcę się uciec stąd. Mam prawo do... Może zawsze dopaść mnie i wyłudzić garść pieniędzy, nie obronię sama się. Kiedy idę do szpitala, bo tam muszę leczyć się, ktoś zabrania mojej mamie ze mną być, choć brak mi jej. Moi starzy mają biznes, wyjeżdżają wsiną dal. Nikt nie pyta, co ja czuję, oni w oczach mają szmal. Z jakiej racji mnie dotyka jakiś wujek, starszy gość? Inny prochy ci podsunie, gdy już masz wszystkiego dość. Masz prawo do swych praw, bo jesteś jednym z nas. Masz prawo iść pod wiatr, inaczej widzieć świat. Wyrzucić przemoc, ból, swych praw. Masz prawo do swych praw. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Tak, nasze poczytajki czy Tadełka teraz, a wcześniej masz prawo do swych praw. A skoro poczytajki czy Tadełka, to zacznijmy sobie tak. A ciumpa. Katrin Sobral. Pewnego dnia badacz odkrywa nieznane słowo aciumpa. I teraz pytanie do was, moi kreatywni, co to za aciumpa? Znajomi. Co to za? Co to aciumpa? To właśnie pytanie do ciebie, Marto, i do ciebie, Michale. Ja nie wiem, co to aciumpa. No, co to może znaczyć? Ja się tak zastanawiam. Aciumpa. No, czytanie. Ja sądzę, że to taka jakaś niesamowita istota spoza ziemi, nie wiem. Mi się to kojarzy z kaszą. Szczerze mówiąc. Słuchajcie, i właśnie o tym jest ta książka. Aciumpa, to może taki fragment przytoczę wam. Zachwycająca książka, przepięknie zilustrowana. W starym rozsypującym się słowniku przypadkiem znalazł coś, właśnie ten badacz, czego nie widziano od niepamiętnych czasów. Było to nieznane słowo aciumpa. Wiadomość rozeszła się błyskawicznie. Wszyscy chcieli używać tego znaleziska, ale nikt nie wiedział jak. Nie było wiadomo, co ono oznacza, ani nawet jaki to rodzaj słowa. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby zapytać panią Zulmirę, która miała 137 lat. Czy przypadkiem nie zna tego dziwnego wyrazu? Pewnie, że znam. Tyle, że nie mówi się aciumpa, tylko aciumpować. To taki czasownik. I zaczęło się najpierw czasownik, potem przymiotnik, potem rzeczownik. W każdym razie wielka, jedna, masowa burza mózgów. Wszyscy w to zaangażowani. Niezwykle kreatywna książka dająca do myślenia, dająca przestrzeń dla waszej wyobraźni, co jest bardzo istotne. Myślę, że dla małego i dla dużego. Na wirtualną zagadkową półkę wskakuje na pewno. Aciumpa Katrin Sobral. Jedna propozycja aciumpowa, druga propozycja. O, tu będę miała problem z nazwiskami. Spróbuję. Jae Huk Cha i En Yong Choi. Brawo! Naprawdę dobrze? Nie mam pojęcia. A, dziękuję bardzo. Tytuł bardzo prosto można przeczytać. 5 złotych. I znowu pytanie do was. Mały chłopiec znajduje 5 złotych. Co robi z tymi pieniędzmi? Chowa je. Wsadza do kieszeni. Wsadza do kieszeni, ale oszczędni zagadkowi goście. Nie wiem. Może więcej coś może kupić przez te 5 złotych? Jako... Może zastanawia się, że nagle zaczyna myśleć o tym, co może kupić. Które się nigdy nie kończy. Dobrze. A Marto, a ty co byś zrobiła, gdybyś znalazła 5 złotych? Po prostu coś kupiła za to. Słuchajcie, to jest książka dla ciebie, Marto, wiesz? Ani jednego słowa. Same obrazki. Twoja wyobraźnia, twoje propozycje. Co zrobić z monetą, którą znajdzie się pod stołem? Naprawdę przednia zabawa, przednie poszukiwania i finał zaskakujący, za to bardzo słodki i uroczy. Ale dziwny jest. No dobrze, grunt, żeby zainteresował, niech będzie dziwny. Ale też dziwny. Tak robię, jak on że się kładę tak dziwacznie na kanapę. No tak, bo tutaj bohater położył się na kanapie i nagle dostrzegł, że pod stołem leży 5 złotych. Wiecie co, ale tak naprawdę teraz przychodzi mi do głowy, że on powinien oddać tą monetę albo zapytać, czyja to, prawda? No. Chyba na ja początku. Ja się znajduję pod kasą, pod sklepem, to po prostu daję pani. Albo bardzo pięknie i ona robisz. Mi czasami daje te cukierki za to. Świetnie. Zobaczcie, jaką wielką księgę trzymam w swoich dłoniach. To jest jedna ta książka? To jest fenomen. Fenomenalna książka, nagrodzona już na świecie, chociaż dopiero co miała premierę. Książka do zrobienia. Aleksandry Cieślak. Rzuć wszystko i chwyć się za... A sama sobie dopowiedz za co, albo sam sobie dopowiedz i sobie to zrób. Dla młodzieży i dla dorosłych. Ale wiecie, tam jest tyle informacji ciekawych, niezwykłych. Cała historia, nie tylko sztuki. Tak, i mnóstwo róż. Ja myślę, że... A czemu pani tam karteczki wszędzie poprzykleiła? No słuchaj, bo to są właśnie te karteczki przyklejone na stronach, które mnie zachwyciły i nie ma czasu na to, aby omówić te wszystkie przyklejone karteczki i te zagadnienia. Dobra, to wybierzmy na chybił trafił jedno. Proszę bardzo. Widzicie? Co to jest? Herman rozlał kompot na świeżo wykrochmalony obrus. Ach, co on narobił? Uzupełnij rysunek, zinterpretuj plamę. Rozumiemy? Fajny potworek. Fajny potworek. Można zrobić z niego jeszcze fajniejszego. I takie różne właśnie zadania. A jeszcze widzę, że na okładce jest autorka Aleksandra Cieślak i można dopisać własne imię jest na to miejsce. Tak, bo jesteście współtwórcami tej książki. A tam z tyłu jest pani, która ma zamiast głowy różyczkę. No, no właśnie. No i to też daje do myślenia. Odkładamy. Bardzo lubimy. To teraz już tylko będą tytuły. Vincent Bourgeot. Pociągiem. Historia bez słów. Świetne ilustracje. I znowu historię współtworzymy razem z autorem. Marta, coś dla ciebie? Proszę, zobacz sobie zresztą. Ciągle bez słów? Specjalnie dla ciebie. No i to jest cudo. Jennifer Bern, Kaif Bendis. Kajtek, uważaj. Mały miłośnik książek zakłada okulary. Olu, znasz tę książkę? Tak. Tak? Ja nie znam aut. Lubisz? Lubię. Prawda? Pięknie wydana na dodatek. Bardzo jestem czuła na stronę graficzną też książek. Ona jest piękna. Tak. W każdym razie jest to książka, która uczy tolerancji, a zrozumienia inności. I dzięki niej też domyślimy się, że ta inność może być wielką wartością, może być czymś wspaniałym i wzbogacającym nasze życie. To powiem tak bardzo ogólnie. I dwa tytuły to już bardzo szybciutko dla waszych rodziców, bo pomyślałam sobie, że jest tak dużo różnych tytułów książek, które pomagają nam żyć. I to są akurat z rodzaju takich książek, które pomagają zachować zdrowie. Pierwsza, która dotarła do mnie niedawno i będzie miała premiery za 2 tygodnie, Eliana Liotta oraz Pier Giuseppe Pellicci i Lucilla Titta. Dieta Smart Food. A w formie i zdrowiu dzięki 30 produktom, które wydłużają życie. Bardzo ciekawie napisana. Mnóstwo jest na naszym rynku wydawniczym poradników, które są słabo napisane, słabo wydane, a tu naprawdę jest to taka książka, która zawiera mnóstwo świetnych porad, podszeptów, podpowiedzi, co zrobić, żeby nasze dzieci zdrowo się rozwijały i my sami zdrowo i długo żyli. I druga historia, która miała premierę jakiś czas temu, no taki tytuł wiele mówiący, wręcz wstrząsający. Jak nie umrzeć przedwcześnie? Co jeść, aby dłużej cieszyć się zdrowiem? Michelle Greger Genstone. Serdecznie polecamy i poprosimy panią Olę o pani wybór, książkę dzieciństwa ukochaną. Podobnie jak wy, byłam dzieckiem dużo czytającym, więc to bardzo trudne pytanie Kasia przede mną postawiła, ale już mówię. Jest to książka, która była bardzo ważna dla mnie w moim dzieciństwie, potem zachwycały się nią moje dzieci, a teraz z wielką radością czytamy ją w kolejnych dawkowanych porcjach naszemu wnukowi. To Dzieci z Bullerbyn. To chyba wymieniam na pierwszym miejscu. Mam aczkolwiek, to. Świetnie. Mam nadzieję, że też lubisz. Aczkolwiek książek Astrid Lindgren, które są cudowne i wspaniałe, no to można by tutaj wymieniać naprawdę dużo. Na drugim miejscu wymieniłabym Braci Lwie Serce. Jednak nie Przygody Pipi, którą też bardzo, bardzo lubię i sama postać jest mi bardzo bliska, ale w ogóle w książkach Astrid Lindgren znaleźć można mnóstwo mądrości, emocji, tęsknoty, czułości. Wspaniałe książki, rekomenduję. Zapewne tak często właśnie dlatego do postaci Astrid Lindgren i do jej książek w zagadkowym studiu powracamy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Rano wstawaj, pytania zadawaj i nie zwlekaj, na nitkę nawlekaj. Gdy planujesz, wciąż główkujesz, czasem ładnie coś zepsujesz. Śpiewaj, nie ziewaj. Kto rymuje, nie choruje, śpiewającą świat czaruje. Thank you. masz o pięknym całe dnie. Możesz głośno mówić nie. Słowa składaj, zadania układaj. Kalambury to nie bzdury. Rym do ryba to jest chyba. Do marchewka to konewka. Śpiewaj, nie ziewaj. Kto rymuje, nie choruje. Śpiewającą świat czaruje. Śpiewaj, nie ziewaj. Kto rymuje, nie choruje. Śpiewającą świat czaruje. Zabyra, śpiewaj, nie ziewaj. No a my teraz nie będziemy śpiewali, ale będziemy rozmawiali. Ale ziewać nie będziemy, prawda? Będziemy, bo mi chce się spać. A, no dobrze, to Marta będzie ziewała, ale my nie, prawda? Tak. Bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, teraz ważny moment, no niezwykle ważny, ponieważ konkurs Świat przyjazny dziecku, a no właściwie odbywa się, rozgrywa się od 15 lat. A po raz pierwszy w historii tego konkursu, najstarszego w naszym kraju właściwie, wybierającego najlepsze produkty, książki, które mają służyć rozwojowi dziecka, powstała mała kapituła. A mała kapituła, wiecie kto to? Nie. Nie? Nie domyślacie się nawet? Coś małego, no właśnie. Ale co może być ta mała kapituła? Jakiś pudełaczko. Ja wiem tylko, że jest ulica Kapitulna. Jest to prawda, ale mała kapituła, halo. To my jesteśmy, no. No przecież to jesteście wy. Mała kapituła? I teraz uwaga. Z 32 książek wybranych przez dorosłe jury, każdy młody juror wybrał ile książek? Trzy. I teraz przed wami bardzo ważne zadanie. Dosyć krótko, bardzo ciekawie. Proszę przedstawić swoje propozycje. Kto zaczyna? Marta się zgłosiła pierwsza. Moja książka jest taka, że ma tytuł Odkryj kto. I na pierwszej stronie jest wąs. Jak się otworzy tą stronę, to jest słonia trąba. No tak. Czyli książka, która co robi? Zmienia kształty. Jest magiczna. Nie wiem. To jest taka, no taka fajna i w niej można zgadywać. Ona jest świetna. Odwracasz stronę i na pierwszej stronie masz na przykład, tak jak tutaj, zamknij kaczkę, która ma żółty, długi, ostry dziób. Jak otworzę, to jest pingwin, który ma długi, ostry dziób. Tak, dziób jest ten sam, ale już cała reszta jest inna. Tak. Marto, pokaż okładkę. Przypomnijmy, kto te książki wymyślił, narysował, napisał. Guido van Genechten. Odkryj kto. Po prostu taki tytuł tej książki. I odkryj jeszcze tu jest gdzie i odkryj kto. I to są trzy książki wybrane przez Martę sześcioletnią. No. Tak, która jeszcze nie za bardzo potrafi czytać, ale... ale uwielbia ilustracje. Świetna propozycja, świetne trzy propozycje. Teraz kto? Teraz pewnie Michał. Co tam wybrałeś? Mały żółty i mały niebieski jest bardzo fajna, dlatego że się przytulili i zmienili kolor, jest wesoła, a na końcu wszystko wróciło do normy, ale rodzice się też przytulali, no i zmienili kolor wszyscy na zieloni w końcu. To jest niesamowite, bo wiesz, co się stało, Michale? Ty wybrałeś książkę, która spośród wszystkich książek, jakie przyszły tak naprawdę, właściwie przyszły, no co za słowo w ogóle, które pojawiły zostały się w konkursie, zostały zgłoszone, dostała główną nagrodę. A tych książek było kilkadziesiąt. Czyli twój wybór jest dokładnie takim samym wyborem, jaki jest wybór dorosłej kapituły. No jest to książka o tolerancji. Jest to książka, która opowiada o tym, że warto popatrzeć na drugiego w taki czuły sposób, zrozumieć go i się z nim zaprzyjaźnić, a nie walczyć, prawda? Tak. Serdecznie polecamy. Drugi twój wybór? Drugi to Ignatek szuka przyjaciela. Paweł Pawlak? Tak, tak. No całkiem niezły pisarz. Całkiem niezły pisarz. No jest o tym, jak stracił ząb Ignatek. To jest taki mały szkielet. A dziewczynka nie chciała dać jemu zęba, ale w końcu mu dała, jeśli pomoże jej znaleźć przyjaciela. Słuchaj, to jest znowu nagroda główna. Nie zdradzajmy zakończenia. Bardzo cię o to proszę. Tak. Świetnie zilustrowana. No i oddał jej ząb. Świetnie zilustrowana, no i wiem już, jak książka się kończy. Świetnie zilustrowana książka. Piękna, wzruszająca historia. Historia, no, która opisuje przygody pewnego sympatycznego Ignatka, który jest szkieletem. A teraz Grzegorz Kazdepkę, wczoraj, dzisiaj, jutro. Następna ciekawa propozycja, co cię urzekło? To ona jest dosyć dziwna, bo zamiast jutra czekało na dziewczynkę dzisiaj. Więc tak, dosyć dziwna. Ja na początku nic nie rozumiałem, ale fajna jest, fajnie się kończy. I zaczyna się, powiem tak, jak się kończy. O, pięknie to ująłeś. I daje do myślenia, prawda? To jest książka wyróżniona w tym konkursie. No i teraz, bo to były książki od 0 do 5 roku życia, teraz od 5 do 12 lat. Mikołaju, co wybrałeś? Okej. Mój pierwszy wybór to jest ten sam autor, Guido van Gechten. Już się powtarzał dzisiaj, ale tytuł zupełnie inny. A tytuł jest taki: I co teraz? Książka jest o pewnym chłopcu, któremu nagle wyrosły rogi. Znaczy nie wyrosły, tylko bardziej tu jest więcej tej filozofii, jak mówią, co byś zrobił, gdyby ci wyrosły rogi. Na przykład zacząłbyś panikować, obudzić rodziców, czy może byłbyś cicho, poszedłbyś spać i pomyśleć, że to był zwykły sen. Naprawdę bardzo mi się podoba, bo ja sam jestem filozofem i lubię taką filozofię, więc... Zaraz. Filozofem jesteś, czyli kim? Proszę? Filozofem, czyli kim? Jestem osobą, która dużo myśli, która załóżmy myśli, dlaczego trawa jest zielona, dlaczego kosmos jest czarny, tego typu. I to nie boli, prawda? Myślenie nie boli. Myślenie w ogóle nie boli, nawet warto myśleć, tak sądzę. Nawet warto myśleć. Piękny wybór. Druga książka? Moja druga książka to jest, autor jest John Boyen, ilustrator Oliver Jeffers i tytuł jest taki: Noa ucieka. To jest historia o chłopcu, który ucieka z domu i zdaniem idzie sobie, ucieka, aż pewnego razu widzi, wylądował w sklepie z zabawkami i pan... Niezwykłym sklepie, dodajmy. Dokładnie. Magicznym. Magicznym, niesamowitym. Bardzo mi się ta książka podoba. I generalnie bardzo fajna. I generalnie polecamy. Generalnie polecamy. Polecamy. I jeszcze masz trzeci wybór. Tak. Och, to trzeci jest wybór. To jest zdecydowanie moja ulubiona książka. Och, to Serge myślę, że Bloch, nasza. Wielka historia małej Grecji. Niesamowita książka, będę ją długo opisywać, bo jest tak niesamowita. Ta historia opowiada o chłopcu, który pewnego razu znalazł kreskę. Myślał na początku, że jest taka zwykła... Nie ma nic niesamowitego, ale jak już odkrył, co ona potrafi, jakie rzeczy potrafią razem zrobić. Czysta magia. Mówię wam. Mikołaju, uwaga. Może fanfary poproszę teraz, bo zaraz powiem coś bardzo ważnego. Proszę Państwa, nagroda główna. Wielka historia małej kreski. Brawo. W konkursie również. Też bym dał. A tak jurorzy się obawiali. Pewnie wybory dzieci będą zupełnie inne. A tu proszę bardzo. Dzieci wiedzą. Być może nawet lepiej. Proszę bardzo. Teraz wybory twoje, Lulu. Więc ja wybrałam znowu trzy książki, tylko że ja bardzo się postarałam, żeby w trzy dni je przeczytać. Niestety udało mi się przeczytać tylko dwie. A to nie są dwie. Książki obrazkowe, to są książki, nie. które mają mnóstwo tekstu. To są książki, które mają dużo, kilkaset dużo tekstu. Kilkaset każda stron. Mm, dlatego niestety przeczytałam tylko dwie. Mm-hmm. Ale bardzo się cieszę, że je przeczytałam, więc jedna książka jest autorki Sarah Penny Packer. Tak się chyba to czyta. Tak. I książka się nazywa Pax. Tak, o tytule Pax. I Pax to jest imię lisa w sumie, który bardzo kocha pewnego chłopca, którego kiedyś przygarnął. I tu jest napisane: fascynująca opowieść o chłopcu i jego lisie lub lisie i jego chłopcu. Myślę, że to bardzo trafiony opis. Książka jest bardzo taka no niezwykła pod tym względem, że ja na przykład po, uwaga, już dwóch przeczytaniu dwóch stron tej książki, to ja już gdzie tam płakałam. Ja się poryczałam jak bubr. Ja tak no po prostu przeżywałam to wszystko. Dlatego myślę, że to jest książka raczej, może się wydaje, że taka no o lisie i jego chłopcu, ale to jest książka taka trochę poważna, że wbrew pozorom można się doszukać takiego drugiego dna i bardzo w ciekawy sposób przedstawia to, jak ludzie czasami potrafią być okropni i nie zdawać sobie z tego sprawy. Porażająco szczery, piękna, chwilami łamiące serce Pax to po prostu arcydzieło, porównywane zresztą do Małego Księcia. Nic więcej nie trzeba chyba dodawać. I króciutko o kolejnych dwóch twoich wyborach. Tak, następna książka, a w zasadzie dwie, są autorki Eve Eisenwort. Chyba tak to się czyta. Jedna książka, to może najpierw powiem o tej, nazywa się Zadurzenie. Jej to już niestety, dla młodzieży, prawda? Dla nastolatków. Obie propozycje. Jej niestety nie zdążyłam przeczytać, ale jest o toksycznej miłości i w sumie... Toksycznej, czyli trudnej, czyli takiej, która nie powinna się przydarzać. Takiej, która nas nie uskrzydla, tylko która nam bardzo komplikuje życie. Strzałowłowiane w takiej greckiej mitologii. W każdym razie to jest książka o toksycznej miłości i z tego, co czytam opis z tyłu i patrzę, sobie myślę o tej książce, którą przeczytałam tamtej, też tej samej autorki, to myślę, że może być bardzo niezwykła i warto ją przeczytać. Natomiast książka Siedem dni... tej samej autorki? Tak, jest o, jest o dziewczynce, która, no, że tak powiem... Jest bardzo gruba, bez ogródek i przez to ma bardzo wiele problemów i książka jest już taka poważna, taka no wręcz bardzo smutna, bardzo można się dobrze utożsamić z tą bohaterką, no aczkolwiek ona wywołuje takie emocje, że no często złość, ja się podczas tej książki bardzo denerwowałam, i po prostu no niezwykła jest i też bardzo w niesamowity sposób autorka tak to opisuje, że siłą rzeczy tak, taka więź powstaje między bohaterem a czytelnikiem. Tak i bardzo często te obie książki są polecane nie tylko młodzieży, ale także nauczycielom, rodzicom, bo to są problemy, prawda, Olu, które na co dzień w szkołach się pojawiają. Właśnie, to co pokazuje książka Siedem dni, to problemy, z którymi wielu z was może się mierzyć. To poczucie, że jest się gorszym, że jest się mniej wartościowym. Takie przeświadczenie zmienia postępowanie i naprawdę prowadzi do tego, że nie mamy koło siebie bliskich, nie mamy przyjaciół, u których możemy znaleźć oparcie, a konsekwencje tego mogą być bardzo poważne. O tym jest ta książka. I to jest fantastyczne, że może młody człowiek sięgnąć i w bezpieczny sposób przeczytać o czymś, co niszczy go na co dzień. Tak, i poznać, wow, przecież ja też mam tego rodzaju problemy. Tak, i może tak naprawdę znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, jak sobie poradzić w tej trudnej sytuacji. Bo przecież ty rozumiesz, Lulu, Mikołaju też, Marto czy Michale, że jak ktoś jest gruby, nie znaczy gorszy, że jak ktoś, nie wiem, jest niepełnosprawny, nie znaczy gorszy. Ale w waszym wieku mnóstwo dzieci niestety w taki sposób postrzega swoich kolegów i przyjaciół. I rzeczywiście. Trzeba szanować takie swoje życie, załóżmy, jak ma się jakiś niedosyt, że jest się niezadowolony z swojego życia, to trzeba spojrzeć na to obiektywnie. Że są osoby, które mają jeszcze gorzej od nas, które są grube, które jeżdżą, załóżmy, na wózkach inwalidzkich, którzy już, jakby to powiedzieć, nie może, że straciły życie, tylko straciły rzeczy, które pozwalały im żyć jeszcze bardziej. Oczywiście to nie oznacza, że są gorsze. Mogą robić rzeczy równie dobre jak my. Ale oczywiście musimy się cieszyć z tego, co mamy. Myślę, że takie myślenie tak trochę doprowadza do tego, że jednak podkreśla się te różnice, że o, patrz, mogło być gorzej i wtedy tak się myśli, że ten ktoś faktycznie jest gorszy, a mimo, że nie ma się tak czegoś takiego na myśli, to taka się myśl rozwija. Jeszcze dopowiem szybciutko, że jeżeli ktoś już przeczytał te książki i jest, że tak powiem, należy do tej młodszej grupy, to proponuję je przeczytać jeszcze raz za 3 lata, bo myślę, że to bardzo, bardzo wszystko zmieni. Mm-hmm. I inaczej dużo ją będziesz odbierać, także warto i teraz, i za 3 lata, i za pewnie 50 lat także. Bo dobra książka zawsze ma wielką wartość w naszym życiu. Ja wczoraj widziałam taki przepiękny film o chłopcu, który jeździł na wózku. A finał tego filmu, powiem, bo króciutka zresztą historia, zilustrowana w kilku minutach, a wygląda tak. Bardzo chłopiec marzył o tym, żeby grać w piłkę i na tym swoim wózku, na boisku gra w piłkę razem z kolegami, którzy jeżdżą na jakichś skrzynkach, na jakichś innych historiach, czyli to wszystko się odwróciło i stało się tak, jak stać się powinno. Moi kochani, musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu pani Oli Piotrowskiej, psychologowi naszemu ulubionemu. Zapraszamy serdecznie w przyszłości. Dziękujemy. Do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję ci, Marto. Dziękuję, Michale. Dziękuję Lulu, Mikołaju, Zofia Kruszewska, Marek Pawłukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i życzymy jakiej niedzieli szybciutko, jakiej? Wspaniałej. Jakiej jeszcze? I zagadkowej też. I jeszcze zagadkowej i takiej fajnej. I zaczytanej. Takiej fajnej, tak. I rodzinnej. Wszystkiego dobrego. Raknasy Andandinu, na szyrszy Randandinu. Andandino, sopalakatino, sopalakatikato. Elle est belle et bon vœu Andandino Sopa la catino Sopa la catigato Elle est belle et bon يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء كل نوبة مع عجل نستضيف كمان جلجل فينك فوت قد شلوش فينس عد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم Andandino Sopa la catino Sopa la catigato Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując aparat cyfrowy Sony z 30-krotnym zoomem optycznym za 999 zł otrzymasz jedną kartę BP. MediaMarkt.pl. Obudzimy Cię pasją i energią. Wrzuć jedynkę i rozpędź się z nami. Dzień dobry Polsko. Nowy program poranny w telewizyjnej jedynce. Informacje, ćwiczenia, porady. Dzień dobry Polsko. Już jutro o 6 w telewizyjnej jedynce. Dzień dobry Polsko. Razem witamy dzień. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Przed